Zapraszamy do reklamy. O, wyprzedaż. Marian, a ile to jest 2499 minus 500? Minus 500... Ile mam czasu na odpowiedź? No, 6 dni. Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest środa, 29 stycznia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W sprawie ustaw sądowych dziś spotkanie prezydenta z przedstawicielami klubów i kół poselskich. Do jednego z łódzkich szpitali trafiła pacjentka z podejrzeniem koronawirusa, na razie niepotwierdzonym. Biografia rotmistrza Pileckiego zdobyła jedną z najważniejszych brytyjskich nagród literackich. Prezydent spotyka się dziś z przedstawicielami klubów i kół poselskich. Rzecznik prasowy Andrzeja Dudy Błażej Spychalski poinformował, że rozmowa ma dotyczyć szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Zaproszenie dostali przedstawiciele wszystkich sił parlamentarnych. W miniony czwartek, gdy Sejm przegłosował nowelizację ustaw sądowych, odrzucając tym samym uchwałę Senatu, o spotkanie w Pałacu Prezydenckim zaapelowali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL-Kukiz 15. W spotkaniu mają też uczestniczyć politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Z obydwiema stronami sporu w sprawie nowelizacji ustaw sądowych spotkała się wczoraj w Warszawie wiceszefowa Komisji Europejskiej. Przedstawiciele rządu podkreślają jednak, że nie doszło do spotkania Wery Jurowej z reprezentacją Krajowej Rady Sądownictwa oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Do jednego z łódzkich szpitali trafiła pacjentka z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, na razie niepotwierdzonym. Ratownicy medyczni zostali wezwani do hotelu, w którym kobieta skarżyła się na wysoką gorączkę i objawy podobne do grypy, mówi rzecznik łódzkiego pogotowia Adam Stępka. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, który wdrożył pełne środki ostrożności, w tym środki ochrony osobistej. Osoby, do której zadysponowano zespół, przewieziono do jednego z łódzkich szpitali. Kobieta została przewieziona na obserwację na oddział zakaźny szpitala imienia Biegańskiego. Jak podaje TVP Łódź, niedawno przyjechała z Chin. Na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia są na bieżąco podawane komunikaty dotyczące zasad postępowania osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Byłą prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz i byłego wiceprezydenta miasta Jacka Wojciechowicza wezwała na przesłuchanie komisja weryfikacyjna. Chodzi o wyjaśnienia dotyczące działki przy ulicy Bama 76. Mieściło się tam szkolne boisko, a teren przejął deweloper. Przesłuchiwany Jerzy P., były urzędnik Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami, powiedział, że zainteresowany reprywatyzacją terenu boiska liceum był były burmistrz dzielnicy Włochy Artur W. To człowiek zatrzymany przez CBA na gorącym uczynku przyjęcia łapówki od dewelopera. Artur W. podczas imprezy towarzyskiej, bardzo, bardzo w złym stanie nietrzeźwości, zapytał się, czy można ją przyspieszyć. Powiedziałem, że nie ma takiego powodu. Artur W. był związany z reprywatyzacją, mianowicie wynajmował mieszkanie urzędnikowi, który według prokuratury przyjmował korzyści majątkowe w związku z aferą reprywatyzacyjną. Mówi przewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Łączą się te dwie afery, afera reprywatyzacyjna i afera, której bohaterem jest właśnie Artur W. A zdaniem większości komisji to byli prezydenci stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz i Jacek Wojciechowicz mogą znać powody zmiany przeznaczenia terenu szkolnego boiska przy ulicy Bema, co pozwoliło na reprywatyzację. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Biografia rotmistrza Pileckiego zdobyła Costa Awards, jedno z najważniejszych wyróżnień literackich na Wyspach Brytyjskich. Autor książki The Volunteer to Jack Fairweather, dziennikarz i były reporter wojenny piszący m.in. dla Daily Telegraph. Na początku stycznia zdobył już nagrodę w kategorii biografia. Teraz przypadła mu nagroda główna. Witold Pilecki z własnej woli został więźniem Auschwitz. Tak zaczyna się książka. Nie mogłem uwierzyć, że ktoś może się na coś takiego porwać. Gdy tylko usłyszałem o tym po raz pierwszy, wiedziałem, że muszę dowiedzieć się więcej. Mówił mi niedawno autor o liczącej niemal 500 stron biografii, a w podobne tony uderzała w BBC szefowa jury Sian Williams. To historia, której wcześniej nie słyszeliśmy. Autor odnalazł ją i opowiedział tak doskonale. Słyszymy więc głos Witolda, jasno i wyraźnie. Werdykt jury był jednomyślny. Costa Awards to jedna z najważniejszych nagród literackich na Wyspach. Przyznawana jest dziełom o wysokiej klasie literackiej, ale charakteryzującym się także przystępnością dla czytelnika. Jack Fairweather znalazł się w doborowym towarzystwie, bo w przeszłości nagrodę odbierali m.in. Hilary Mantel, Kazuo Ishiguro czy Seamus Heaney. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy może padać deszcz i deszcz ze śniegiem, a na Podkarpaciu sypać śnieg, ostrzegają synoptycy. Uwaga kierowcy, na drogach jest ślisko. Na wybrzeżu i zachodzie dość silny wiatr, wysoko w górach silny i powodujący zamiecie śnieżne. W ciągu dnia sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Możliwe też przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach 2 stopnie na wschodzie, 3 w centrum i na południu, 4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zimowa tradycja augustowskich nocy bluesowych ciągle żywa. Ich czterech: Gałach, Jagóś, Kamiński, Stag Raczyński i ona jedna, Karolina Jastrzębska. Specjalnie dla słuchaczy Trójki przygotowali nowe interpretacje największych standardów bluesa i rocka w wersji akustycznej. Transmisja koncertu wprost z augustowskiego kaktusika już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie, przy mikrofonie Jędrzej Kodemowski, ale witają Was również pani Grażyna Oczkowska i pan Piotr Kordaszewski w Aptece Nocnej. Pierwszy zespół, który żeście usłyszeli, to był oczywiście krakowski Stone Error, który zadebiutował w tym roku, w zeszłym roku, przepraszam, z płytą Widow in Black, i który właśnie wyemitowaliśmy na sam początek dzisiejszego spotkania z muzyką w Aptece Nocnej. A w drugiej kolejności, moi drodzy, posłuchajcie czegoś, co może kojarzyć się tylko z głęboką psychodelią. Formacja Massive Attack i Daydreaming. stand with a tan. Touch you like cocoa. Smooth to keep you moving at the back now. Free is the needle, is moving through the track now. Dance to the drummer's beats with eight new sticks. Bounce around the vibes like acoustics. No drugs or pharmaceuticals. For the body ain't suitable. Stick with liquid, me a trick with. Drop a paper which I use protect the liquid. Trouble and strife, ain't no sunshine in my life. Wise guys get protection when they carry a knife. They shouldn't have been born, they're making me yawn. But I just take it easy, it's a Sunday morn. So you come on, love a fire and together we'll grow. Forever watch my AK rig go. Because my AK rig goes boom boom. My AK rig goes boom. Yeah, rhyming in the jam on here. We got the stamina. In case you never know, I say we don't get pedamina. End is hard to handle, keep your distance. Resist on the bus, you get the pleasure of distance. The cool breeze that you're welcome in the heat. You don't see it, but you feel it when it's blowing on the street. If I was a rich man, a quietly observed standing in my space. That's a devious days. They call a rat race. It's a concrete jungle. What? Evil in the town. What? Weebles wobble. Occasional squabble. But what happened when the bomb drops down? Don't make a sound. Yes. Cause the dance floor's a desert and the dancers are parched. You do a rain dance and your brain's still marsh. Not heavy, my brother. Get lighter than helium. Float above the world to break the tedium. Living in my headphones. Zone is what I say to them. The surreal boom. No nie można im zarzucić braku atmosferki, klimacik jest taki, że aż się chce mlaskać ze smaku. Tak smaczna muzyka. Teraz będziemy przechodzić, moi drodzy, do następnej pozycji. Znowu premiera, która odbyła się pod koniec zeszłego roku. Zespół z Gdyni, Kiev Office. I piosenka z ostatniej ich płyty pod tytułem Reformator. Jestem wielkim reformatorem. jak ja lubię chaos tego typu, który zakańcza, zakończyć może taką aberrację, a przed nami, proszę Państwa, 18-letnia niewiasta, która zebrała więcej nagród Grammy niż pozostała część tych, którzy chcieliby dostać te nagrody, ale niestety nie poszczęściło się tutaj bez większego napinania się. Billie Eilish zwinęła to, co było najsmaczniejsze. Dzisiaj w ogóle będę tak nawiązywał bardziej do kwestii smakowych. Estetyka będzie występowała pod postacią kotleta schabowego albo jakiejś na przykład wegańskiej kiełbaski. Także przed Państwem Billie Eilish i Everything I Wanted. I had a dream, I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no. Program Trzeci Polskiego Radia. A na wycieczce w miesiącu maju tego się Państwo dowiecie, moi drodzy, co nas czeka na Rajskiej Polanie, która zostanie odwiedzona. Tutaj wprowadzi nas formacja, z którą poniekąd mam bardzo dużo wspólnego, zespół Apteka i Rajska Polana. Leśna wycieczka w miesiącu maju, tak jakbyś trafił prosto do raju. Wiosenne słońce i leśna łączka, i leśna łączka, i leśna łączka. Wilk przegryzł szyję właśnie zajączka. Wilk przegryzł szyję właśnie zajączka. Tak, proszę Państwa, byliśmy w raju, nawet w maju, teraz mamy początek stycznia i cały czas jesteśmy w raju, a teraz chciałbym piosenkę dedykować pięknej Agacie, Smoke City i piosenka pod tytułem Underwater Love. Thank you. Yeah.

Zasada kryształu, czyli Crystal Method, to następna pozycja, którą Państwu polecam. W obliczu, proszę Państwa, sił natury w zasadzie człowiek jest bardzo małą drobinką, która niespecjalnie ma za duży wpływ na to, co się dzieje wokół nas, mimo że nawet jeżeli działamy w tak wielkiej masie, którą możemy sobie wyobrazić, odnieść tylko do właściwie naszej perspektywy, naprawdę w porównaniu do całości kosmosu to wszystko to tak jakby nawet nie była milisekunda. Posłuchajmy Crystal Method i Vapor Trail. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeżeli już czujemy ten klimat, w którym się znaleźliśmy, biegnąc po metalowym tunelu, czy w metalowym tunelu, który się cały czas wydłuża, to teraz powinniśmy konkretnie zbombardować chemicznymi braćmi tą całą przestrzeń, którą właśnie za sobą zostawiamy, i posłuchajmy Block Rocking Beats. tak oto zbliżamy się już do końca, ale teraz chciałbym Państwu przypomnieć coś z przełomu lat, znaczy z początku lat 80. To był oczywiście w przełomie lat 80. i 90. jeszcze ta instytucja muzyczna funkcjonowała, niejaka Suzy Quattro, czyli Suzy na cztery koła, by można tak to przynajmniej zinterpretować. I wielki jej przebój, który chyba rozpoczął tą karierę. Później już niespecjalnie do mnie trafiała ta twórczość, ale ten numer jest naprawdę super. Candy Can. Dziękuję za wysłuchanie Apteki Nocnej. Dziękuję Państwu Grażyna Ockowska, Piotr Kordaszewski oraz prowadzący Jędrzej Kodymowski. Na koniec IMF Unbelievable i zapraszam za tydzień o tej samej porze. You're unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable.